cuvântarea Domnului peste voi toți, ca să-L dar și să iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ți Hristoase, Dumnezeule, nădăjde noastră, slavă ție! Hristos a revărat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, celui dintr-un sfinț părintru nostru Ioan Gurădeanu, Patriarhul Țarigradului, și a Sfântului Glichere, Mărturisitorul, cel împreună cu dânșa cărora pămirul să vărșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Anaș, pentru anii tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, prăznuim astăzi marele praznic al adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ne-a binecuvântat să ajungem și în acest an să sărbătorim această frumoasă și mare sărbătoare, când să ne aducem aminte de cuvintele lui prorocul care le zice: scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta tu și sicriul sfințirii tale. Aceasta era rugăciunea prorocului din partea firii omenești care se ruga lui Dumnezeu ca dacă Mântuitorul se va scula din mormânt. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta tu și sicriul sfințirii tale, care este Maica Domnului. Sicriul acela simbolic care a primit înăuntru, în pântecele său cel dumnezeesc, pe Mântuitorul, prunc mic, dar care era raza aceea dumnezeirii, care s-a întrupat, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, s-a acoperit dumnezeirea cu sângerile Fecioarei, s-a născut Dumnezeu și om, Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru asta și Maica Domnului a fost acel vas mare al alegerii, acea fiică dumnezeiască a rugăciunii Sfinților Părinții Ioachim și Ana. Știți că dacă părinții ei au fost sterpi, n-au fost la voia întâmplării. Acea lipsă de fertilitate care au avut-o nu a fost fără știrea lui Dumnezeu. A fost ca ei să se roage lui Dumnezeu prin defăimarea care au primit-o de la arhiereu timpului de atunci și prin mâhnire care s-a provocat în inima lor să se roage pentru aceasta lui Dumnezeu ca să ridice o cara din mijlocul Israelului. O cara care era asupra casei lor pentru nerodirea de fii. Și atunci, prin post îndelungat de 40 de zile și 40 de nopți, a Sfântului Părinte Ioachim și a Sfintei Ana, a primit răspuns la Sfântul Arhanghel Gabriel că vor naște pe fiica cea binecuvântată, de care se vor bucura toate semințiile pământului. Însuși Maica Domnului prorocește în Evanghelia care s-a citit aseară, care o scrie Sfântul Evanghelist Luca, zicând: iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că au căutat spre smerenia roabii sale, și iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Deci iată prorocia Maica Domnului, a Maicii Domnului însuși, despre slava care o va avea în timp. Unde sunt sectanți, acei spurcați, care nu citesc aceste cuvinte din Sfânta Evanghelie? Nici nu vor să le audă, nici nu vor să le înțeleagă. Prin smerenia cea mare a Maicii Domnului, a căpătat acel dar al binecuvântării lui Dumnezeu de sus, să se facă născătoare de Dumnezeu, cum mărturisesc toți Sfinții Părinți, și prin aceasta să-și câștige acea slavă pe care este mai presus de cherovim și de îngerii cei mari, de cherovim și serafim și de toate cereștile puteri. Pentru că s-a apropiat cel mai mult de Dumnezeu prin smerenia cea adâncă și prin curăția ei cea sufletească și dumnezeiască. Pentru asta și noi astăzi sărbătorim trecerea ei la cele veșnice. Dar câte scârbi n-au suferit până atunci? A avut fericirea să nască pe Mântuitorul, dar a avut și acea mare nenorocere să-L vadă răstignit pe Domnul. S-a bucurat Maica Domnului când Domnul, Fiul ei, făcea minunile cele mari, când a înviat pe Lazar cel mort de 4 zile, când a înviat pe fica lui Iair, când a înviat pe fiul văduvii, când a înviat pe alți care erau nenorociți și plini de boli și i-a înviat din moartea păcatului, cum a tămăduit pe Slăpănogul și pe alții care aveau 38 de ani în boală, gândiți-vă că nu era o zi. Nu era 38 de zile, 38 de ani. Deci toate aceste mari minuni pe Maica Domnului o făcea să se minuneze în primul rând, dar să trăiască acea fericire dumnezeiască a minunilor făcute de Fiul ei și Dumnezeu. Dar s-a împlinit și prorocia acelui mare preot a Sfântului și Dreptului Simeon, când i-a spus, luând pe Domnul în brață, iar prin sufletul tău sabii va trece, care va descoperi de la multe inimi gândurile. Și iată că acea sabie a trecut prin inima Maicii Domnului atunci când l-a văzut gol răstignit pe cruce pe Mântuitorul. A venit după acele mari satisfacții dumnezeiești care le-a avut datorită vieții îngerești și mai presus de îngeri, dar a venit și necazul, cum spune Domnul, în lumea aceasta necaz veți avea. N-a putut Maica Domnului să treacă la cele veșnice fără aceste necazuri ale omenirii. A gustat din plin din cupa amarului, din cupa scârbii a pierderii Fiului lui cel dumnezeiesc. Dar pentru ce mai mult s-a supărat Maica Domnului? Pentru necredința evreilor, pentru nerespectul față de facerea de bine. Știa că Fiul ei cel dumnezeiesc n-a făcut decât acele minunate lucruri, care le-am amintit puțin mai înainte, acele minunate fapte dumnezeiești, începând de la vindecarea tuturor felurilor de boli până la învierea din morți. Pentru toate acestea i-au răsplătit cu ocară, cu defăimare, cu necinste și cu alte batjocuri. Pentru asta Maica Domnului s-a supărat mai mult decât pentru moartea lui, pentru că știa ca o mamă a Fiului Dumnezeu că trebuia Mântuitorul să pătimească, trebuia să treacă la cele veșnice și să mântuiască neamul omenesc. Știa taina lucrării, dar mai mult și sabia cea înfricoșată care a trecut prin inima ei a fost pentru acel nerespect care l-au dat oamenii acelui timp Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Asta a fost durerea cea mare a Maicii Domnului. Dar a fost răsplătită pentru credința, pentru vrednicie ei cea dumnezeiască, vederea îngerilor. Și după cum știți, din viața Maicii Domnului, totdeauna mergea la mormânt, la mormântul părinților ei, pentru că Sfinții Părinții Achim și Ana sunt îngropați cel puțin la 20 de metri de mormânt, unde este mormântul actual al Maicii Domnului. În dreapta sunt îngropați Sfinții Părinții Achim și Ana, pe treptele care se coboară de sus, de pe terasament, până jos în pârâul Ghețimanii sau în pârâul Chedrilor. Acolo este și mormântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și chiar astăzi se împlinesc o lună de zile de când am fost prin mila Maicii Domnului și ne-am închinat la mormântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, împreună cu Părintele Nifon. Deci se păstrează acele semne dumnezeiești a locului unde Maica Domnului a fost înmormântată. Însă, așa spuneam înainte, că Maica Domnului a fost binecuvântată, a fost cercetată de Sfântul Arhanghel Gavril, care era îngerul ei păzitor. A fost blagoslovită tot timpul de aceea rază dumnezeiască care era în jurul ei. Acele miresme dumnezeiești care emanau din fața ei cea dumnezeiască. Și oricine mergea pentru un sfat la Maica Domnului, dacă era primit, bineînțeles, pentru credința lui, nu pleca fără mare folos și fără o mare cutremurare care îl cuprindea la privirea feței ei ce dumnezeiești. Pentru asta Sfântul Ioan Evanghelistul a fost acela care a primit pe Maica Domnului de pe timpul când Mântuitorul era pe cruci. Pentru că părinții Maicii Domnului plecase la cele veșnici de când era copil, dusă la templu, Iosif Logodnicu de mult se dusese și el la cele veșnice după ce Mântuitorul s-a născut și Maica Domnului a rămas singură. Și atunci pe cruce, când Mântuitorul i-a adresat acele cuvinte de mântuire tălharului, amin, zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Atunci și Maica Domnului i s-a adresat și a spus, fiul meu, dar mie ce îmi spui? Și atunci Mântuitorul, pentru că ucenicul cel iubit era lângă cruce, i-a spus, fiule, iată Maica ta, iar Maica a spus, iată fiul tău. Și de atunci spune evanghelistul că au luat-o Sfântul Ioan într-o ale sale, deci a dus-o la casa lui. Și casa lui nu este departe, este în cetatea veche, pe muntele care se cheamă Sionul, acolo unde este și mormântul ortodox, acolo unde a fost casa Sfântului, acolo unde a fost adormirea Maicii Domnului și de acolo s-a făcut șalaiul cel mare care s-a dus până la mormânt, care e o distanță cam de 2 km și jumătate de la casa Sfântului Ioan Evanghelistul, care a ocrotit-o până la trecere la cele veșnice și până la mormântul actual unde se află mormântul Maicii Domnului. Dar nu fără înștiințare a plecat, nu fără minuni. După cum Mântuitorul, viața lui a fost prin naștere minunată, faptele minunate, păstorii care au vestit nașterea, Sfântul Ioan Botezătorul care l-a vestit atunci când trebuia să înceapă predica mesianică, iată melul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci toate s-au făcut prin minuni, prin plecări minunate din această viață sau intrarea în viață prin fapte și prin minuni. Deci la fel s-a întâmplat și la plecarea Maicii Domnului în această viață. Nașterea ei a fost tot prin minuni, că a venit Arhanghelul și a vestit atât lui Ioachim cât și Sfânt Iana nașterea Maicii Domnului. Dar plecarea tot la fel s-a făcut prin minuni. A fost înștiințată Maica Domnului de Sfântul Arhanghel Gavril și i-a dus acea stâlpare de măslin din rai, de finic, care strălucea ca o rază de soare și aceea și purtat-o în fața patului până la mormânt. Deci nu a venit sfârșitul ei fără ca să știe. Și atunci ea singură a spus acelor văduve care era cu dânsa ce trebuie și cum să îngrijească în mormântarea ei, cum trebuie să o facă. Și puținele bunuri care i-au adus de fel de fel de creștini din acele vremuri, ea le-a împărțit acelor văduve și le-a spus și la rândul lor ce să oprească pentru ele și ce să dăruiască mai departe celorlalți care erau săraci și nevoiași ca în toate timpurile. Deci iată, fiți credincioși, marele praznic al Maicii Domnului. Și nu-l prăznuim numai noi. Deci astăzi, iubiții mei, se păstrează și se servează la Ierusalim. Dar cum a fost de ieri din ajun, se duce cu acea icoană care v-am mai povestit, este o icoană în mărime naturală. Și e un mic paracris în curtea Sfântului Mormânt a Mântuitorului, unde de acolo se duce, dacă patriarhul e sănătos, sau acum este bolnav, însă când era sănătos, cu mare alai se ducea acea icoană cu pelerinaj până la mormânt jos, în pârâul chetrilor. Și acolo stă acea icoană, ea sigur se duce și acum și stă 8 zile cât ține odovania praznicului. Și înainte de a se sfârși praznicul, acel de 8 zile, se reîntoarce icoana cu același alai până la Sfântul Mormânt și la acel paraclis care se numește Ghețimanii. Din istorisirile celor de acolo, din loc, a unor maici spunea că și musulmancile, turcoaicele, cum spuneau ele, merg de sculță în urma acelei icoane Sfinte a Maicii Domnului și aduc respectul cuvenit care se cuvine Maicii Domnului. Cu atât mai mult, iubiți credincioși, noi. Noi care știm din scripturile bisericii noastre creștine ortodoxe, acele minunate fapte făcute de Maica Domnului, viața ei înaltă și îngerească, puterea care a căpătat-o de la Mântuitorul pentru ca să mijlocească pentru noi oamenii înaintea Lui. Deci pentru asta spuneam și la început că prorocul de mult a prorocit. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă Tu și sicriul Sfințirii Tale. Deci Mântuitorul s-a scolat într-o odihnă după ce a lucrat mântuirea noastră prin învierii. S-a înalțat la ceruri. Dar atunci când Maica Domnului a trebuit să plece la cele veșnice, a ridicat-o și pe dânsa, scoală-te, Doamne, într-o odihnă Ta, Tu și sicriul Sfințirii Tale. Deci sicriul Sfințirii era Maica Domnului. Deci sicriul în care a așezut Mântuitorul cele 9 luni. Când sunt într-un sicriu. Și atunci când Mântuitorul s-a ridicat într-o odihnă prin învierii, și Maica Domnului când a trebuit să plece și ea să-și plătească datoria firii omenești moartea, după 3 zile a fost ridicată și a înviat din morți, la fel ca și Mântuitorul, dar în chip nevăzut. Și la moarte și la învierea Mântuitorului. Moartea au văzut-o toți de pe cruci, dar învierea n-a văzut-o nimeni. Atunci când Arhanghelul Gavril a venit să arate femeilor că nu este nimeni în mormânt, atunci a ridicat piatra și s-au făcut ostașii ca niște morți. Când a înviat Domnul, n-a văzut nimeni. Așa după cum la apostoli a intrat prin ușile încuiate fără să simtă apostolii și l-au văzut numai în mijlocul lor și le-a spus lor pace vouă, tot așa și la naștere n-a străcat pe cețele fecioriei și la mormânt n-a străcat pe cețele mormântului. A înviat din mormânt fără să simtă ostași și fără să simtă nimeni. Minunea care s-a făcut, s-a făcut după înviere, când îngerul a arătat femeilor pentru cel căutați pe cel viu cu cei morți. Iată, s-a sculat, nu este în mormânt. Și atunci a ridicat piatra, dar cu zgomot mare și cu lumina lui puternică de înger, de serafim, au căzut ostașii de frică ca niște morți. Atunci au căzut ostașii ca morții. Când Arhanghelul s-a arătat și a spus Maicii Domnului și Mariei Magdalene, nu-L căutați pe cel viu cu cei morți, că s-a sculat, nu este aici. Merge și spuneți ucenicilor și lui Petru că îl vor vedea pe dânsul ducându-se în Mica Galilei. Pentru asta, deci, toate s-au făcut, iubiți credincioși, cu semne și cu minuni. Pentru cei credincioși, iar pentru cei necredincioși, ca să nu aibă răspuns în fața judecății lui Dumnezeu, că n-au avut posibilitatea să creadă. Deci aici rămân acei care au fost și sunt necredincioși, acoperiți ca cu un blestem al necredinților, de i-a făcut pe dânsii necredința, inima lor seacă de orice lucru bun, să nu creadă văzând asemenea minuni minunate. Pentru asta oare oamenii de atunci, din timpul respectiv, și nu oamenii de rând, cu marea majoritate au crezut. Acei mari ai timpului n-au văzut oare minunile făcute de Mântuitorul? Ce spuneau acel viclean șef de sinagogă? 6 zile sunt când trebuie să lucrați. În acele veniți și vindecați-vă la biserică, dar nu în ziua sâmbitii. Pentru că a văzut că era Mântuitorul, se gândea că face o minune. Și nu cumva, ce păcat era să facă o minune sâmbăta? Era acea femeie gârbovită, care capul ei ajungea la picioare, care era gârbovită de diavolul, nu era dintr-o boală obișnuită. Și atunci ce a spus Mântuitorul? Vicleanule, fățarnice, dacă boul tău cade într-un șanț, nu te duci în ziua sâmbite să-l ridici? Sau nu-l adăpi în ziua sâmbite? Dar această fiică a lui Avram, care a fost legată de satana, iată-ți, și de 18 ani, nu trebuia să fi fost dezlegată în ziua sâmbite? Altădată era un om cu mâna uscată. Tot la fel a fost mustrat Domnul că face minuni în ziua sâmbitii. Domnul nici nu i-a răspuns, i-a spus omul, întinde-ți mâna. Și s-a făcut mâna sănătoasă ca și cealaltă. Și iar i-a mustrat Mântuitorul, vai vouă cărturari și faceți fățarnici. Deci nu puteau oare să înțeleagă că acele minuni erau minuni dumnezeiești? Că nu puteau un om obișnuit să facă acele lucruri? Puteau, iubiți credincioși. Necredința, dorința de viață din lumii, dorința numai de cele pământești, s-a pus pe ochii lor sufletești ca o pânză care n-au putut să înțeleagă că acele minuni sunt din partea lui Dumnezeu și este acel care le face Dumnezeu întrupat, ci l-au criticat și au spus că cu Domnul dracilor scoate dracii și alte lucruri ale necredinților. Pentru asta ai fost credincioși și Maica Domnului. A făcut minuni și cât a fost în viață și după moarte și face cu noi în fiecare zi. Numai să facem rugăciuni la Mântuitorul. Ca așa după cum a făcut cu Sfântul Toma, de l-a adus după trei zile, ca să poată de să deschidă apostolii mormântul și pentru el și să vadă să sărute picioarele Maicii Domnului. Și în momentul când au deschis mormântul, au găsit la fel numai giulgiurile. Și de ei s-au încredințat Sfinții Apostoli care au privegheat trei zile și trei nopți la mormântul Maicii Domnului. Deci ei au, pentru că și îngerii stăteau sus și cântau împreună cu dânsii. Pentru asta și apostolii trei zile nu s-au dus de la mormânt. Aici este minunea mare, că atunci când a venit Sfântul Apostol Toma ca să-i facă mânghiere, pentru că nici ei n-au văzut că n-a înviat Maica Domnului, cu toate că a fost trei și au cântat tot timpul. Când a deschis mormântul, n-au găsit pe nimeni. Au găsit numai giulgiurile. Și atunci a spus, acum s-a împlinit prorocia prorocului David. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, tu și sicriul sfințirii tale. Zice, atunci au înțeles acea scriptură că era pentru Maica Domnului. Că a ridicat-o la fel după trei zile, ca și cum și Mântuitor a înviat din morți, la fel și Maica Domnului a înviat. Dar de ce credeți oare? Una, că a fost Maica cea dumnezeiască a Mântuitorului, a doua, ca să fie mai aproape de Mântuitorul, ca mama Mântuitorului, ca Maica cea dumnezeiască și prin puterea ei cea mare care o are în fața Mântuitorului să mijlocească tot timpul pentru omenirii. Și pentru că a fost acea mamă iubită. Pentru asta ai fost credincioși marele preaț de călătormirii, Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, îl serbăm cu fast, așa după cum ați văzut. Să-i aducem un mic prinos Maicii Domnului din osteneala fiecăruia dintre dumneavoastră și noi, ca să se milostivească Maica Domnului spre sufletele noastre, să mijlocească la Mântuitorul iertarea păcatelor și de cei ce avem trebuință să nu ne lipsească Maica Domnului. Unul e a înțelepciunii, altul e a puterea în răbdarea ispitilor, alții mângâieri în scârbe și în necazuri și în suferințe care le-a avut și Maica Domnului. Altora împlinirea celor de trebuință, că multe persoane sunt nu numai în țara noastră, în întreaga lumii, care au nevoie de cele de trebuință, de cele necesare, care mulți duc lipsă. E, toate acestea, dacă noi le cerem de la Maica Domnului, toate le împlinește Maica Domnului. Fiind aproape de Mântuitorul, fiind veșnic prezentă la scaunul Dumnezeirii, se poate ruga oricând pentru acei care, prin rugăciune, cer de la dânsa ajutorul și darul și îl primesc de la Mântuitorul. Știți, din unire Maicii Domnului, care este cartea și acum sunt la toate librăriile, aproape găsim minunile Maicii Domnului. Sunt acele care sunt vechi, minunile făcute mai de mult de Maica Domnului, dar Maica Domnului face în fiecare moment. Cu fiecare din noi nu le scriem, nu le-am scris. Dar Sfântul Glicheri, ierarhul nostru cel mare al bisericii, care a păstrat și prin el s-a păstrat credința curată în România. Niciodată fără ajutorul Maicii Domnului n-a făcut nimic. Mântuitorul a spus, fără de mine nu puteți face nimic. Dar noi păcătoși fiind, spunem, Doamne, nu îndrăznim să ne rugăm ție direct. Ne rugăm prin Maica Ta cea prea sfântă, care totdeauna o ascult și a ascultat-o. Și la fel, Mitropolitul s-a gândit tot timpul, s-a mijlocit la Maica Domnului și a avut atâta evlavii și rugăciunea a făcut, niciodată nu l-a părăsit în toată lucrarea lui duhovnicească din biserică. Indiferent de ispitele, din cazul prin care a trecut, Maica Domnului a fost prezentă lângă Preasfințitul și a adus și a făcut acele minuni mari care s-au făcut de Mănăstirea Slăcioara, a rămas în picioare ca un turn, ca turnul lui David, unde împăratul după biruință venea și își punea acolo săbiile și scuturile și celelalte toate. La fel aici, prin grija Maicii Domnului, s-a refăcut biserica și vedem această minune în locul acelui mic parateț care era pe templul Preasfinței Evloi. Oare nu Maica Domnului, care ea patronează locul, a făcut această minune? Maica Domnului vis credincios. Ea este acea mare lucrătoare a minunii. Libertatea n-a venit la voia întâmplării. După acea mare prigoană de timp de 4-5 ani la noi, de 70 de ani în Rusia, alți ani în alte țări. Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica cea Preasfântă, au dat libertate țării, s-au dat libertatea celor care au dorit să facă binele sau lucrurile cele bune. Știți că sunt alții care au folosit libertatea cu totul în alte scopuri și au lucrat din alte unghiuri, unde n-au folosit nimic din libertate, ci au ajuns în poșcării, au făcut dilapidări, au făcut alte lucruri care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nici nu se cuvine să le grăim. Dar noi vedem credincioșii, oamenii de bună credință, preoții cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu, vedem ce lucruri minunate s-au făcut. Și nu numai aici în București, în toată țara noastră, preoții noștri s-au făcut datoria acolo unde au fost numiți. Au recunoscut-o și prietenii noștri sau frații ceilalți. Dar într-adevăr așa este. Unde a fost numit un preot și a făcut datoria? Dumneavoastră care ați contribuit la construcția bisericilor, pentru că sunt peste 80 de biserici noi, majoritatea terminate, toate sunt făcute de credincioși fără niciun ajutor din afară. Văzând că ei nu fac, ne acuză pe noi că noi primim ajutoare din străinătate. Niciun ajutor din străinătate n-am primit. Doar ceva numai simbolic. Stai pentru o deplasare, numai atât. În restul, este munca creștinilor. Banii dumneavoastră, munca dumneavoastră, dragostea dumneavoastră au fost investită în toate aceste opere de artă pe care le avem la ora actuală. Ce sunt biserici de o minunată frumusețe, care sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă va mai fi lumea, să strălucească peste viacuri ca și mănăstirile și bisericile făcute de domnitorii noștri. Și peste 3-400 de ani aceste biserici vor dăinui în felul cum sunt lucrate din punct de vedere arhitectonic. Sunt, după toate legile actuale și cele vechi ale arhitecturii, și s-au lucrat numai în prezența arhitecților. Nu s-a făcut de capul cuiva să facă o lucrare, ci numai consultații de arhitecți. Și aceste lucruri, într-adevăr, după rezistența care s-a pus la biserici, numai dacă vine de la Dumnezeu pe deapsă și bătaie peste omenirii, atunci poate să se dărâme și aceste biserici. Dar în restul, cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, care pe multe le patronează, sperăm că aceste biserici să fie într-adevăr făclii luminoase în fața creștinilor, ca să nu se rătăcească, să știe pe ce drum să apuce, să ajungă acolo la acea cetate dorită care este cetatea sau Ierusalimul cel de sus al Împărăției lui Dumnezeu. Deci acestea să fie făclii luminoase pentru a putea merge cu siguranță pe calea mântuirii. Iubiți credincioși, pentru că este cald, pentru că vreau să-i dau binecuvântarea lui Părinte Flavian să încheie, să fac încheierea, nu închei înainte de a vă mulțumi dumneavoastră tuturor în frunte cu Părintele Flavian, starețul mănăstirii, tuturor părinților care sunt și care sunt prezenți, care au venit la hram. Dumneavoastră tuturor care ați venit și v-ați ostenit de aseară și astăzi la Sfânta Liturghie. Maica Domnului să vă numere pașii, să mijlocească la Mântuitorul iertare de păcate în primul rând. După asta, cele ce avem nevoie și simțim că ne trebuie și fără ele nu putem să trăim, Maica Domnului să ne le dăruiască tuturor. Dumnezeu și Maicuța Domnului să vă binecuvinteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin. Iubiților credincioși, frumoasă zi, divină zi, prin ceea ce s-a sfârșit astăzi în catedrala noastră. Stau și mă gândesc de multe ori în viața duhovnicească ce ar fi însemnat dacă Maica lui Dumnezeu nu ar fi existat în divinitatea sa și în milostivirea sa asupra noastră. Nu găsesc niciun sens aproape, aș putea să spun, fără Maica Domnului fiindu-ne nouă mijlocitoare către Fiul Său iubit. Vedem acest lucru instinctiv în noi, că tot copilul din instinct se furișează și se ascunde după mama sa. În vreme de primejdie, în vreme când vrea ceva să ceară, în vreme când vrea alintat după mama sa. Noi care suntem fiii ei, fiindcă din Fiul ei s-a născut Biserica lui Hristos, o putem declara și accepta și nobila ca pe o mamă. O mamă care cu adevărat a legat cerul și pământul logodindu-l. O mamă care a suferit această logodnă de mântuirea omului prin moartea Fiului Său. Că dacă Hristos, Fiul ei iubit și unicul Fiu, nu după cum spun protestanții și toți sectanții blamându-o că a mai avut fii, deci dacă nu murea din coasta lui curgându-i sânge și din trupul lui hrănindu-ne și adăpându-ne, mântuirea nu putea să fie. Îi mulțumesc înalt preasfințitului mitropolit pentru două motive. Bineînțeles, cu celelalte suntem tributari dintotdeauna. Pentru cuvântul frumos de nobilarea Maicii Domnului după neputințele noastre, lăudând-o și totodată pentru bunăvoința care a avut-o, iarăși să ne onoreze cu această slujbă. Și mai presus decât atât, și mâine va fi tot aici, în catedrala noastră. Mă gândesc că poate l-ați fermecat, dar cred că dacă nu vă iubea atât de mult și probabil această iubire fiind reciprocă, nu avea să fie anul acesta atâta binecuvântare. Cred că Maica Domnului s-a uitat cândva și la lacrimile noastre și la suferințele noastre și la așteptările noastre. Și eu bănuiesc că în milostivirea ei, văzându-ne cât ne ostenim fiecare, cu cota aparte, o părticică din ființa noastră, a venit vremea să ne mângâie. Pentru mine, ca un creștin oarecarele, vă spun, nu am cuvinte să mulțumesc Împărătesei Cerului și a Pământului pentru aceste binecuvântări. Nu am cuvinte să mulțumesc pentru faptul că această catedrală astăzi s-a umplut la refuz și că fiecare din noi am venit cum au venit apostolii să o mormânteze pe Maica lui Dumnezeu. Cu toții ne-am adunat din toată țara pentru nobilul scop să o petrecem astăzi în adormirea sa. Adormire care, de fapt, nu este o părăsire, ci s-a dus acolo sus și de acolo planează ca un vultur asupra tuturora, asupra celora ce o cheamă, cum spune în Sfintele ei rugăciuni, cu dragoste și cu nădejde. Spunea prorocul David că toată mărirea ei este din lăuntru ei cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. Lanțurile de aur cu care era împodobită împărăteasa nu erau acelea cu care se împodobesc femeile zilelor de astăzi și cu tot policolorul, ci lanțurile le-au spus prorocii, sunt din lăuntru ei. Iubiților credincioși, căutați să vă împodobiți cu lanțurile de aur care ies din interiorul tău, din dragostea ta, din credința ta, din frumusețea ta, din ființa ta. Că tot ce ți-aduci din exterior nu este al tău, este ceva fals. Și nimic nu te nobilează și te înfrumusețează decât prin mintea ta dai dovadă că ești un om cu adevărat credincios, iubindu-L pe Dumnezeu din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Făcând o jertfă de laudă lui Dumnezeu atunci când ești neputincios. Sau cum este astăzi, cei neputincioși și amărâți, aș putea să spun că este în groaznică robie țara de astăzi. Iată, și-au pus în pungulița lor pentru drumul acesta să vină în acest Vavilon atât de îndepărtat și la propriu și la figurat de cele dumnezeiești. Și totuși în acest Vavilon, împotriva celui mai spurcat Vavilon, care este biserica oficială, și nu greșesc spunând-o, deși este atât de caustic cuvântul, fiindcă deja au început să cadă din dar, slujind cu catolicii, cu protestanții, cu toate sectele care de fapt o blamează pe mama noastră dumnezeiască, pe împărătasa cerului și a pământului. Sunt oameni care atât de mult își iubesc părinții încât că sunt în stare și de crimă. Stau și mă gândesc, dacă noi avem atâta nădejde în ea și o iubim atât de mult, oare cum poți să slujești sau să fii prieten în comuniune duhovnicească cu o liftă străină care mi-o blamează pe împărăteasa cerului și a pământului? Este inacceptabil pentru mintea noastră acest lucru. Așadar, încă o dată sunt tributar să mulțumesc Sfântului nostru Sinod și în special în noaptea Sfințitului Mitropolit, părinților care au crescut sub privirile dumneavoastră ca niște copii și crescându-le penele au plecat în depărtări, dar astăzi au venit și au slujit și i-a recunoscut. Acestui sobor care ne-a încântat sufletele și mai ales dumneavoastră, tuturora care ați venit și sunt sigur cu mare dragoste, ca într-un buchet frumos colorat, duhovnicește, să le dăm pe Maica Cerului și a Pământului. O rog din tot sufletul și din toată ființa să ne acopere pe fiecare dintre noi cu darul său nețărmurit și cu marea ei milostivire. Ca, având minte întreagă și un pic de sănătate, să putem da slavă și cinste Fiului ei și ei în vecii vecilor. Amin.